Kartą z korzystnym przewalutowaniem. Sisi. Które masz w Banku Millennium, więc otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu, niedziela, 21 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie media informują o eksplozjach w Sewastopolu na Krymie. Ponad 12 milionów wyborców może głosować na wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Śnieg na Kasprowym Wierchu, biało jest też w Zakopanem. O eksplozjach w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie informują ukraińskie media. Zamknięty miał zostać most krymski. Świadkowie twierdzą, że eksplozje słychać było w Zatodze Sewastopolskiej. Widać też było kłęby dymu. W środę Ukraińcy zaatakowali lotnisko wojskowe na Krymie, niszcząc systemy obrony przeciwlotniczej. Miniona doba okazała się jedną z najczarniejszych dla rosyjskiej armii. Jak podaje agencja Unian, Rosja straciła na froncie 950 żołnierzy. W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjska armia przeprowadziła 115 nieudanych natarć, głównie w Donbasie, i zaatakowała ukraińskie miasta z powietrza rakietami, dronami i za pomocą artylerii. Rosyjskie pociski spadły na 120 miejscowości w 9 obwodach Ukrainy. Szturmy naziemne agresor kontynuował głównie w rejonach Awdziivki, Nowopawliwki i Bachmutu. Według agencji Unian w tym czasie Ukraińcy odparli 115 natarć, zabijając około 950 rosyjskich żołnierzy. Ukraińska agencja napisała, że została przekroczona psychologiczna czarna linia i licząc od początku wojny, agresor stracił prawie 460 tysięcy żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa druga tura wyborów samorządowych. Do urn idą mieszkańcy prawie 750 miast i gmin, w których wójta, burmistrza czy prezydenta nie udało się wyłonić 2 tygodnie temu. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów wyborców. Gdy wszystko będzie już jasne, samorządowcy będą mogli przystąpić do pracy. Nowi radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci spotkają się na sesjach w pierwszym tygodniu maja. Wtedy też złożą ślubowanie, w którym obiecają przestrzegać prawa i działać dla dobra mieszkańców. Radni wybiorą spośród siebie przewodniczących i powołają członków komisji, zajmujących się na przykład drogami, szkołami czy ochroną zdrowia. Rady powiatów wybiorą starostów, a sejmiki marszałków województw. Samorządowców czeka jeszcze jeden obowiązek – wypełnianie oświadczeń majątkowych. W ciągu miesiąca od ślubowania muszą zadeklarować, czy i jakie mają mieszkania, domy, samochody, oszczędności i kredyty. Rozpoczynająca się nowa kadencja samorządu będzie drugą, która potrwa 5 lat. Do 2018 roku wybory władz gmin, powiatów i województw odbywały się co 4 lata. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Zakopane znowu białe. Na Kasprowym Wierchu leży 80 cm śniegu, który spadł w nocy, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich ponad 60 cm. Czynny jest wyciąg krzesełkowy w kotle gosienicowym. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Samoistne zejście dużych lawin jest mało prawdopodobne, podają ratownicy Topru. Opady śniegu w Tatrach i Zakopanem zapowiadane są też na jutro. Więcej o pogodzie po serwisie. Drugi dzień zawodów w układaniu kostki Rubika w Lublinie. 106 osób walczy o puchar dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Ułożenie kostki nie jest takie trudne, mówią zawodnicy. Wystarczy nauczyć się dosyć wielu sekwencji, zapamiętać je wszystkie i po prostu trenować. W jakim czasie potrafisz ułożyć taką kostkę? Coś koło 10 sekund. Zawody odbywają się po raz 30, mówi ich organizator Piotr Tokarski. Uważam, że jest to super odejście od telefonu, od wszystkich mediów na poczet właśnie takiej wspaniałej pasji, która ćwiczy pamięć mięśniową, która ćwiczy całą wizualizację przestrzenną wszystkich obiektów tak na dobrą sprawę. No i jest to wspaniałe community, które w zasadzie zawsze jest pomocne. Nie ma tutaj tak zwanego wyścigu szczurów, tylko za każdym razem każdy chce sobie pomóc. Zawody odbywają się pod okiem wolontariuszy World Cube Association. To znaczy, że każdy wynik będzie oficjalnie uznany, a każdy rekord świata będzie także rekordem Guinnessa. Ale nie będzie łatwo. Aktualny rekordzista ułożył kostkę Rubika w 3 sekundy, 3,13 sekundy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie w miarę pogodniej i bez opadów, w innych regionach chmury, deszcz albo deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 3 stopnie nad morzem, 7 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Autopromocja. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne.

ta pani Justyna była, że tak powiem, u nas w domu takim codziennym gościem, można nawet powiedzieć, że jako domownik. Mówiła też często nam o swoich bolączkach, problemach czy zadaniach, że musi coś zrobić, a nie ma na to siły. Wówczas z bratem wymykaliśmy się z domu, aby działać jako niewidzialna ręka i przy okazji spełnić jakieś chociażby małe potrzeby pani Justyny na miarę naszych możliwości. Brat robił często porządki w oborze, przyganialiśmy krowy, poiliśmy je, rąbał drwa na opał. A ponieważ byliśmy jej bardzo bliscy, to wiedzieliśmy, gdzie chowa klucz od domu. I wtedy sprzątaliśmy jej dom, brat przynosił wodę ze studni, porządkowaliśmy przed domem, wygrabiając ścieżki, jakieś zeschłe liście. Czuwaliśmy, żeby nas przypadkiem nie złapała na gorącym uczynku. A kiedy już żeśmy skończyli, to na koniec kładliśmy klucz na miejsce, zostawiając jej kartkę z obrysowaną ręką i napisem niewidzialna ręka. Mieliśmy przy tym ogromną frajdę, radość. Bardzo ciepło wspominam te czasy. Nie było takich dobroci jak teraz, ale była taka fajna więź międzyludzka. Raz, że człowiek to traktował jako pomoc bliźniemu, że mógł coś dobrego dla kogoś zrobić, kto miał kłopoty. A my jako byliśmy tacy młodzi, to nas to nawet tak fascynowało. I naprawdę mieliśmy przy tym też no taką radość, satysfakcję wewnętrzną, że mogliśmy coś zrobić. Mieliśmy radość, że mogliśmy dla kogoś coś zrobić, opowiadała pani Helena. Ktoś powiedział, że młodość rwie się i urzeczywistnia to, co dla dorosłych pozostaje już tylko fantazją. Ale to nie my, serca niewidzialnych zawsze pozostaną młode. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Always be busy May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Byś zawsze troszczył się o innych, a inni troszczyli się o ciebie, śpiewał Bob Dylan. Oby twoje ręce zawsze były zajęte pracą. Nasza dzisiejsza gościni jest bardzo zapracowaną, poważną osobą, a specyfika jej zawodu wymaga uważności i troski o innych. Mam teraz zaszczyt i ogromną radość przedstawić państwu naszego gościa. Jest z nami profesor Anna Giza-Poleszczuk, wspaniała socjolożka, przez wiele lat prorektorka Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie dziekana Wydziału Socjologii tegoż Uniwersytetu. Pani profesor, czy wciąż doskwiera pani kompleks mesjański? Dzień dobry państwu. To jest takie ulubione powiedzenie mojej mamy, która od czasu do czasu mi mówiła: o, widzę, że budzi się w tobie znowu twój kompleks mesjański, więc tak, on wciąż jest żywy. I oczywiście mam takie momenty, kiedy trochę jestem oklepnięta, ale zaraz potem dochodzę do siebie i znowu za coś się zabieram. Tak, jest żywy. Czym ten kompleks się objawia, pani profesor? W nieustannym odczuwaniu potrzeby, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie i oczywiście nie jestem w stanie sprawić, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale przynajmniej na własnym podwórku, w stosunku do ludzi, z którymi jakoś jestem związana, z którymi mam relacje, to jest jak najbardziej możliwe. Po prostu naprawdę bardzo mi na tym zależy, żeby moi studenci się nie nudzili, żeby nie mieli poczucia zmarnowanego czasu. Zawsze ten moment, kiedy nowa grupa zaczyna patrzeć mi w oczy i się do mnie uśmiecha, to traktuję jako taki swój osobisty triumf, tak, że się udało zbudować więź. I oczywiście tych poletek jest bardzo dużo, więc może one nie mają takiego efektu wielkiej skali, ale dają mi ogromnie dużo radości, tak zresztą jak mówiła pani Helena. Zacząłem od tego pytania, bo to jest audycja o nadziei. Tak piszą w ogóle do nas nasi słuchacze. A nadzieja, tak sobie myślę, zwykle rodzi się w trudnych czasach. Poznałem już wielu socjologów i z reguły dominuje taka narracja defetystyczna. Często pojawiają się takie głosy, że no, żyjemy w czasach, w których autorytety upadły, w ich miejsce pojawiają się... No, pseudoautorytety, ludzie, którzy nie są w stanie sprostać tej roli. Wracam tutaj do metafory Baumana o zbiorowym ogrodniku, który podcinał te gałęzie, wytyczał nam ścieżki. Dziś często się mówi o tym, że nasza rzeczywistość to jest dziki ogród, a konsekwencją tego jest pewien rodzaj chaos, taka ontologiczna niepewność, lęk. I zastanawiam się, pani profesor, z czego pani czerpie ten optymizm? Bo ja patrzę na to inaczej. Ja zadaję sobie pytanie, dlaczego ten ogród zdziczą? Dlaczego mimo przecinania gałązek on się zrobił taki, jaki jest? I też zadaję sobie zupełnie, znaczy staram się zupełnie inaczej patrzeć na to, co widać. Bardzo często rzeczywiście słyszę taką opinię, że gdyby ludzie słuchali nauki, to wszystko byłoby lepiej. A ja sobie tak przewrotnie myślę, że może bardzo długo słuchali nauki i właśnie stracili nadzieję i doszli do wniosku, że ta nauka, o czym zresztą pisał Weber, zawsze warto się podeprzeć jakimś klasykiem, straciła zdolność, a nawet chęć objaśniania sensu świata. I może jest tak, że ludzie, którzy bardzo długo kierowali się takim absolutnie wielkim kredytem zaufania, nagle sobie powiedzieli, nie, to nam nie pomaga w życiu. To nie jest coś, czym możemy się karmić i co nas wzmacnia. Więc może należy zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie przestali słuchać nauki i co nauka mogłaby zrobić, żeby to zaufanie odbudować, bo ewidentnie to zaufanie zostało utracone. Czy ma pani odpowiedzi na te pytania? Znaczy ja myślę, że nauka, i mówię tutaj o naukach społecznych, oczywiście nie wypowiadam się na temat nauk przyrodniczych, bo nie mam o nich pojęcia, chociaż znowu przypomina mi się urocza fraza znanego filozofa nauki Alfreda Whiteheada, który powiedział, Bóg jeden wie, jakie niestworzone historie będzie nam jutro opowiadała nauka, prawda? O powabie kwarków, o czarnej materii, o różnych innych rzeczach. To jest oczywiście poza naszym pojmowaniem, ale nauki społeczne są bardzo szczególne, ponieważ one dotyczą nas bezpośrednio. Świat społeczny funkcjonuje, czy my wszyscy funkcjonujemy, na podstawie naszej wiedzy o tym, jak funkcjonuje świat społeczny, więc to nie jest obojętne, prawda, co nam się o nas samych mówi. I mam takie wrażenie, że nauki społeczne, nie będę tutaj wymieniała, które w szczególności, ale pewnie łatwo się domyślić, przez bardzo długi czas były przemocowe, prawda, w tym znaczeniu, że z jednej strony przejęły kompetencje do objaśniania świata, twierdząc, że bez tego uzbrojonego oka i szkiełka to po prostu nie jesteśmy w stanie nic sensownego powiedzieć, więc przejęły te kompetencje, a potem zaczęły mówić rzeczy, z którymi ludziom bardzo trudno jest się pogodzić. Co mam na przykład na myśli? No mam na przykład na myśli to, że teoria racjonalnego wyboru, model homo economicus, mówi nam, że żadne moralne porywy nie mają miejsca w rzeczywistości, tak? Że jesteśmy właśnie takimi samolubnymi maszynami, które orientują się tylko na własne dobro i czy na własną użyteczność. I fakt, że tak zwana empiryczna teoria gier przyniosła wiele świadectw, które temu przeczą, prawda? Bo nagle się okazuje, że jednak ludzie powstrzymują się w tych rozgrywkach przed realizowaniem tylko i wyłącznie własnego interesu. Nie chcę się wydawać w szczegóły. Więc nawet to nie zmienia naszej postawy wobec ludzi, że coraz częściej nam się mówi, że nowoczesność, rozwój wymaga wyparcia takich tradycyjnych wartości, że przedkładanie dobra innych nad własne szkodzi postępowi, że tak naprawdę powinniśmy się sekularyzować, wyprzeć resztki magii z naszego świata. I to dla ludzi jest trudne do przyjęcia, szczególnie jak im się mówi, że takie gadki o tym, że chce wychować dziecko na przyzwoitego człowieka, są wyrazem porażki, prawda? No bo skoro nie mogę zapewnić dziecku wielkiego sukcesu, no to się chwytam takiej brzytwy. I to jest powód, dla którego ludzie odwracają się od nauki. Ludzie pytają bardzo zdroworozsądkowo, słysząc o tym, że PKB musi bez przerwy rosnąć, czyli produkt krajowy brutto, i ludzie mówią naiwnie, no ale jak to? Może przyjdzie taki moment, że wystarczająco będzie duże i powiemy okej, fajnie, to już więcej nie będziemy gonić jak chomiki na kołowrotku, żeby on jeszcze bardziej rósł. Ludzie, jak słyszą i słyszeli przez wiele lat takie ulubione powiedzenie ekonomistów właśnie dotyczące tej magii wzrostu produktu krajowego, i oni mówili, przypływ podniesie wszystkie łódki, czyli jak będzie PKB rosło, no to wszyscy będziemy ten, a ludzie mówią, kurczę, tego nie widzę. Tak? I rzeczywiście to, co widzimy w rzeczywistości, no to jest to, że coraz mniejszy procent ludzi na świecie ma kontrolę nad coraz większym, już dochodzącym do 90% wielkością majątku. Że tak naprawdę zapisy na papierze, to się nazywa fachowo finansjalizacją, pięciokrotnie przekraczają wielkość rzeczywistego majątku całego globu. Ludzie coraz bardziej widzą, że eksploatacja zasobów naturalnych obraca się przeciwko nam, a jednocześnie no też widzą taki, jakby to powiedzieć, taki rodzaj hipokryzji, prawda? Ponieważ no, my sortujemy grzecznie śmieci, ale jakby w wielkich sieciach handlowych ten plastik cały czas nie ustępuje, prawda? Więc owszem, a przecież ja się wychowałam w świecie, gdzie w ogóle nie było plastiku. Jak się w podziemiach pod Marszałkowską kupiło plastikową siatkę z napisem Marlboro, no to człowiek był naprawdę bohaterem i się z nią obnosił i ją prasował i tak dalej. Ale zasadniczo nie było żadnego plastiku i dało się żyć. Więc oczywiście powinniśmy sortować śmieci, ale wielkie korporacje, wielkie sieci handlowe powinny zacząć płacić gigantyczne kary zapakowanie rzeczy w plastik, prawda? Mamy 5 cieniusich plasterków szyneczki i one są zapakowane w plastikowe pudełko. No przecież to jest po prostu autentyczna groza. I ludzie to widzą, zaczynają sobie zdawać sprawę, że ruchy świadomych konsumentów, fair trade'u i tak dalej stoją naprzeciwko bezlitosnej, globalnej, wielkiej machiny i zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli no przede wszystkim państwo jako główny regulator nie zacznie zmieniać swojego postępowania, no to oczywiście my się możemy bardzo starać i to na pewno jest ważne, ale to nie rozwiąże problemu. Opowiada pani o świadomej postawie wobec rzeczywistości i o tym porozmawiamy sobie już za moment. Jeszcze zapytam, czy lubi pani profesor piosenki wykonywane przez chóry? Uwielbiam. Ja też, bo w chórze każdy głos jest dobry. Thank you. Rozmawialiśmy o tym poza anteną z panią profesor, że oboje nie do końca ufamy słowom, że ważne są postawy. Prawda, pani profesor? Prawda. I a propos postaw, poznajcie historię niezwykłą. Pani Ania, mimo trudnej sytuacji życiowej, zrobiła doktorat w Polskiej Akademii Nauk. Jest współautorką słownika walencyjnego, a praca naukowa była jej pasją i do pewnego momentu poświęcała jej cały swój czas. No właśnie, do pewnego momentu. Posłuchajcie. Witajcie niewidzialni, mam na imię Ania. Jestem rodzinostępczą zawodową od prawie 14 lat dla mojego niewidomego bratanka, i zresztą później okazało się, że też trochę autystycznego, ale wysoko autystyczne. Najpierw miałam Adriana, a 7 lat temu jakby zaistniała potrzeba, żeby jego rodzeństwem się zaopiekować. Dwoma braćmi i siostrą. To szukałam na początku jakiejś rodziny zastępczej zawodowej w Warszawie, bo sobie myślałam, że ja sama nie dam rady czwórką dzieci, jeszcze Adrian, który jest niewidomy. Nie znalazłam nikogo takiego. Uznałam, że no najlepiej będzie jednak, jak ja je wezmę wszystkie za siebie. Skończyłam filologię polską, a później zrobiłam doktorat z językoznawstwa w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. I pracowałam w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Opracowaliśmy taki słownik walencyjny, walenty. No, to jest generalnie dość skomplikowane rzeczy. I musiałam w końcu, ileś lat jeszcze próbowałam, jak miałam dzieci, i pracować, i zajmować się dziećmi. Natomiast dzieci też są po traumie dziecięcej. To są różne trudne przeżycia mają. I nie byłam w stanie jakby się rozdwoić na dwie trudne rzeczy. No, jakby pracę naukową i zajmowanie się dziećmi po przejściach, więc zrezygnowałam z pracy. Ponieważ dzieci są w edukacji domowej, no to też jakby mam też mało wolnego czasu tak dla siebie. I generalnie Adrian też wymaga więcej czasu, no bo jest niewidomy i generalnie potrzebuje pracy jeden na jeden. On chodził do lasek przez 4 lata, natomiast choć jest bardzo czytany, bardzo wygadany, bardzo ładnie opowiada różne historie, które sobie tam wytwarza, on łączy też różne światy, takie bardzo lubi fantastykę, więc tworzy w swojej głowie różne historie. Natomiast nie chce za bardzo różnych takich rzeczy robić, które no, wymagają wysiłku. Jak na przykład pisanie na komputerze, no to nie chce się tego uczyć, jest to bardzo trudne. No i trochę mi brakuje czasu. No i to jest ważne, żeby właśnie ktoś nam pomógł. Wzywamy was, niewidzialni. Jest z nami pani Ania. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Czy ja dobrze rozumiem, że zrezygnowała pani ze swojej pasji, do której dążyła pani tyle lat, żeby uratować czworo swoich bratanków? No tak, znaczy uważałam, że jednak ludzie są ważniejsi niż nauka mimo wszystko. Że jakby, no poza tym jeszcze tutaj też pewnie weszła kwestia tego, że to jest jakby moja najbliższa rodzina. Ja ich oczywiście nie znałam, bo tak się potoczyły jakby koleje też mojego życia. I no ale jak, no tak jak czasami mówią, że krew nie woda. Wiem, że spotkała się pani już z bezinteresowną pomocą widzialnych rąk. Proszę nam o tym opowiedzieć. Niedawno jakby dostaliśmy, w zasadzie od 1 maja mamy się wprowadzić do nowego mieszkania. No i zaczęliśmy już jakby przeprowadzkę, jesteśmy właśnie w trakcie. I to też jest też kwestia takich, że to są różne sytuacje takie przypadkowe, które się zdarzają wśród ludzi. I jedna pani sąsiadka z kamienicy, do której mamy się przeprowadzić, zaproponowała, jak zobaczyłam też mnie z dziećmi, że ma do oddania meble młodzieżowe, takie dla chłopca, więc tylko trzeba je przenieść. No a ja jestem sama z czwórką dzieci, jakby nie mam też takiego wsparcia rodziny, a już tyle moich przyjaciół wykorzystywałam, że no, że tak nie do końca chciałam to robić, więc taka moja opiekunka do dzieci mówi, ale Ania, jest taka strona w internecie, widzialna ręka, to może tam napiszemy, zapytamy, może ktoś nam pomoże. No i właśnie Marta napisała właśnie takiego posta, I zgłosiło się dwóch panów, no i pomogło nam przenieść z jednej klatki do drugiej bardzo ciężkie, bardzo nieporęczne takie plastikowe łóżko w kształcie samochodu. Natomiast ono dla Adriana, bo tak uznaliśmy, że to Adrian będzie miał, bo będzie mógł sobie je wymacać, poglądać, będzie miał takie poczucie, że śpi w samochodzie. I właśnie pomogli nam przenieść i wnieść na czwarte piętro, bo to oczywiście do windy to się nie zmieściło. Więc to był też duży wysiłek. To piękna, piękna sytuacja. Pani Aniu, słuchają nas niewidzialni, którzy gotowi są pomagać w sposób cichy i bezinteresowny, nieobliczony na zysk. Ja mam takie pytanie. Jakie pani ma teraz potrzeby? Jak niewidzialni mogliby pani pomóc? Znaczy, no ja teraz jesteśmy, jak powiedziałam, jakby w trakcie przeprowadzki, to z jednej strony, więc mamy taki zaburzony rytm jakby funkcjonowania codziennego, bo my ciągle przewozimy rzeczy, no głównie ja sama z dziećmi, dobrze, że mam samochód, więc jakby przewozimy jakieś drobne rzeczy, no ale też zastanawiam się, czy łóżko swoje przewieźć, a one jest ogromne. Więc no mówię takie też może takie związane z przeprowadzką, ewentualnie z urządzeniem mieszkania, bo do końca też nie mam wyobraźni, jak to mieszkanie, jak pokoje urządzić, salon, jakby duży taki gabinet chyba może będzie, bo muszę przyznać, że od jakiegoś czasu zaczęłam tęsknić za pisaniem i no i generalnie taki pomoc jakby w zaprojektowaniu może mieszkania, podpowiedzeniu, co można tutaj zmodyfikować albo jak zaaranżować, bo nie wszystkie jeszcze pomieszczenia są, no w zasadzie większość pomieszczeń, pokoje nie są po prostu jeszcze zaaranżowane w tym. Natomiast z drugiej strony też przez to, że ta przeprowadzka nam się zdarzyła dość nieoczekiwanie, to trochę jakby załamał nam się rytm dnia codziennego i mam poczucie też jakby zaległości edukacyjnych. I największy problem jest właśnie jak zwykle, no bo Adrian z Adrianem, bo Adrian pewne rzeczy sam nie zrobi, bo pozostałe dzieci są bardziej samodzielne. Natomiast Adrian samodzielnie pewnych rzeczy nie jest w stanie zrobić jeszcze. I pomoc, tylko że jest to trudna pomoc, bo Adrian jest dość upartym dzieckiem i przy informatyce, jakby rzeczy takie informatyczne są dla niego no, bardzo trudne. Pani Aniu, usłyszeliśmy wyraźnie. Obiecujemy, że nie zostawimy pani samej. Słyszą nas niewidzialni. Liczymy, że znajdą się tacy, którzy zechcą pomóc pani Aniu. Dziękuję pani Aniu. Dziękuję bardzo. Jest z nami wspaniała pani profesor Anna Giza-Poleszczuk. Pani profesor, zdaje się, że pani też swego czasu ograniczyła swoje aktywności zawodowe, żeby zaopiekować się bliską osobą. Ja sięgam teraz pamięcią do takiej publikacji, którą popełniła pani z profesor Mirosławą Marody. To była dla mnie bardzo inspirująca lektura Przemiany więzi społecznych i pisałyście panie, że poszukujemy wspólnot, które dają poczucie bycia razem, ale bez trwałych zobowiązań. Czy ludzie dzisiaj według pani rosną, czy maleją, unikając zobowiązań, unikając takiego poczucia odpowiedzialności? No, moim zdaniem maleją. I to z dwóch powodów. Najważniejszy jest taki, że to inni ludzie i wyłącznie oni nas wzbogacają. Ja pamiętam, ja też mam dzieci, które zawsze były dla mnie bardzo ważne. W związku z tym gotowałam obiady, czyli po prostu realizowałam wzór takiej tradycyjnej pani domu, prawda, która sprząta, dba o to, żeby był ciepły obiad i tak dalej. I miałam znajomych, którzy patrzyli na mnie jak na wariatkę, prawda, że właściwie po co ja to robię i że przecież powinnam się oddać ważniejszym rzeczom. Ale powiem tak, nie zrobiłabym tego, co zrobiłam. I nie zbudowałabym takiego zrozumienia świata społecznego i świata ludzkiego, do jakiego doszłam, bez tych doświadczeń. To inni ludzie nas wzmacniają, to inni ludzie nas karmią i tylko poprzez innych ludzi możemy rosnąć, możemy rosnąć. Niewielu jest prawdziwych geniuszy, którzy są w stanie zostawić po sobie trwały ślad, jak Kopernik, Newton i tak dalej. Tak naprawdę jedyna forma nieśmiertelności, na jaką możemy liczyć, to jest to, co pozostawimy od siebie w innych ludziach. Co będzie rosło, co będzie owocowało, co będzie budowało też pamięć o nas. I kolejna rzecz jest taka, że jest takie potoczne powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż są. Ja jestem bardzo łatwo zastępowalna jako osoba prowadząca zajęcia, jako pracownik. Natomiast moja mama miała tylko jedną córkę. I w roli córki, w roli mamy, w roli ciotki, bo mam też siostrzeńców i cioteczne wnuki, jestem absolutnie niezastąpiona. Nikt inny tego nie może zrobić. I to jest nasze największe zobowiązanie. A ja sobie tylko myślę, jeszcze dodam dwa słowa, że bez tego poczucia odpowiedzialności, o którym rozmawiamy, nie byłoby choćby takiej wiadomości. Drodzy niewidzialni, chciałabym was prosić o pomoc dla szczególnej osoby. Dla pani Magdy, która sama mega dzielnie wychowuje trójkę dzieci, w tym dwoje niestety niepełnosprawnych. Żeby móc żyć, żeby móc być dobrą mamą, żeby być osobą dla różnych instytucji, osobą, która może swoje dzieci wychowywać i mieć nad nimi pełną opiekę, pani Magda robi przetwory. Robi przetwory najsmaczniejsze, jakie kiedykolwiek jadła. I z tych cegiełek, wystawiając je w różnych miejscach na licytację, z tych cegiełek, z tych przetworów zasila konto fundacji, gdzie jest dwójką dzieci. Te pieniądze przede wszystkim służą jej na leczenie, na terapię dzieci, na edukację, na to, żeby można było w tych trudnych czasach matce z trójką dzieci samotnie wychowującą godnie żyć. Jeżeli, drodzy niewidzialni, chcielibyście pomóc, będę bardzo zobowiązana. Panią Magdę znam 4 lata i blisko sercem jestem z jej osobą. Pozdrawiam. Wzywamy was, niewidzialni. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry państwu. Jest pani samodzielną, ale też osamotnioną mamą, która wychowuje trójkę dzieci. Pani dzieci wymagają specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji. Proszę nam opowiedzieć o swojej sytuacji. Tak, samotnie wychowuję trójkę dzieci. Dwójka dzieci jest niepełnosprawna, wymaga dużo terapii, rehabilitacji i leczenia. Mój synek Olek ma autyzm dość głęboki. Na ten moment córka Marysia ma Aspergera i poważne problemy z nerkami obecnie, problemy z kręgosłupem. Ja sama również choruję na zapalenie stawów krzyżowych, więc też mi jest bardzo ciężko czasami zacząć dzień bez bólu i podołać obowiązkom. No i tak staram się właśnie, żeby umożliwić dzieciom możliwość tych dodatkowych terapii, które niestety są bardzo małe w ilościach oferowane przez różne instytucje. No właśnie, bardzo porusza mnie pani aktywna postawa. Wiem, że robi pani wspaniałe przetwory, które sprzedaje pani, żeby finansować te dodatkowe leczenie pani dzieci. Zasadą tego programu jest to, że my nie przeprowadzamy zbiórek, o czym pani wie, ale przecież nikt nie zabroni naszym słuchaczom, naszym niewidzialnym kupować przetwory, prawda? Zwracam się dlatego z takim apelem do wszystkich naszych słuchaczy, do sklepikarzy, drobnych sklepikarzy, żeby kupowali pani przetwory, które pomogą leczyć pani dzieci. Pani Magdo, pani zdaje się, że może sprzedawać je w sklepach, bo te wszystkie pozwolenia sanepidowe pani ma, prawda? Tak, zrobiłam sobie takie pozwolenie do robienia żywności właśnie w domu, bo jestem w domu głównie, bo opiekuję się właśnie dziećmi. I takim moim impulsem właśnie do zrobienia takiego pierwszego postu było właśnie natychmiastowe zebranie środków na lek, które potrzebowałam dla córki. I wystawiłam wtedy swoje przetwory i to się od tego zaczęło. I uznałam, że ja jestem jakby, że w moich rękach jest tylko to właśnie, żeby udało się zebrać na te wszystkie nasze potrzeby środki. Dzięki wpłatom właśnie na fundację z zakupu tych przetworów mamy na te wszystkie nasze potrzeby. Dzieciaki wznoszą się do góry dzięki tym terapiom i leczeniu. I mam nadzieję, że będzie tak nadal, bo jak każdy rodzic chce, rolą rodzica jest, żeby dziecko stało się samodzielne. A kiedy są te dzieci niepełnosprawne jeszcze, to ta walka jest dużo cięższa dla rodziców i mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo, kupując przetwory od nas, zasilacie nam konto w fundacji, gdzie możemy mieć te środki na naszą przyszłość. Pani Magdo, zrobimy co możemy. Niewidzialni, piszcie proszę na niewidzialni@polskiradio.pl. Zamawiajcie przetwory, cegiełki dla pani Magdy. Możecie kupować te przetwory dla siebie albo na przykład dla grupy Zupa na Granicę, którą znajdziecie na Facebooku. To ludzie, którzy opiekują się i gotują posiłki dla osób uchodźczych na granicy z Białorusią. Wiemy, że jest duże zapotrzebowanie na zupy i na przetwory. Pani profesor, wracam do pani kompleksu mesjańskiego. Proszę nam podpowiedzieć pierwszy krok tym wszystkim, którzy są onieśmieleni taką postawą, niewrażliwi, którzy uważają, że oni się do tego nie nadają. Proszę nam powiedzieć, jaki może być pierwszy krok, żeby wejść na taką otwartą, aktywną postawę wobec świata. No tak, rzeczywiście samo sformułowanie kompleks mesjański jest onieśmielające, bo od razu nam się kojarzy Mickiewicz i Konrad na szczycie Mont Blanc i inne rzeczy tego rodzaju. Ta odpowiedź pewnie jest dosyć oczywista, mianowicie trzeba zaczynać od drobnych rzeczy, od takiej zwykłej sympatii, życzliwości, uważności, pogodności. To są cnoty, które chyba są najbardziej fundamentalne w stosunku do osób, które nas otaczają. Tak, to jest uśmiechnąć się do sąsiadki, to jest zapytać starszych sąsiadów, czy nie potrzebują pomocy w zakupach. Naprawdę nie musimy od razu likwidować nędzy w świecie, prawda? Bo wiadomo, że tego nie zrobimy. Natomiast to, co jest nam dostępne, to okazywać ludziom, którzy nas otaczają i komunikować im naszym zachowaniem. Widzę cię, jesteś dla mnie ważny, nie jesteś mi obojętny, zauważam twoje problemy, jestem otwarta. I to każdy z nas może robić na co dzień. A jeżeli trafi się możliwość taka, jak trafiła mi się dzisiaj, że można kupić przetwory pani Magdy, no to to jest już po prostu fantastyczne. Oczywiście są też inne sposoby. Można zgłosić się na wolontariusza bądź wolontariuszkę do znanej organizacji pozarządowej. Można jeździć do domu opieki, czytać książki starszym osobom. To naprawdę też jest dostępne i też jest możliwe, ale chyba taka najbardziej fundamentalna rzecz to jest właśnie to codzienne komunikowanie innym swoją postawą i swoim zachowaniem, że jesteśmy partnerami we wspólnym przedsięwzięciu. Pani profesor, drodzy słuchacze, pomału zbliżamy się do końca audycji. Ja mam wrażenie, że w naszej rozmowie zabrakło jeszcze jednego ważnego słowa, który jest istotnym czynnikiem w budowaniu tej społecznej życzliwości, czyli zaufania. tego zaufania nam wszystkim życzę. Zaufajmy sobie w naszą dobroć, w nasze możliwości niesienia dobra, ale zaufajmy też historiom, które słyszymy. Dzwonią i piszą do nas ludzie, którzy oczekują pomocy. Już w najbliższych chwilach ruszy nasza strona internetowa, na których będziemy zbierali te historie i będziemy wspólnie, bo bardzo wierzę w taką energię oddolną, zastanawiali się, jak tym osobom pomóc. Ale żeby na zastanawianiu to się nie kończyło, liczymy tutaj na wasze działania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Moim państwa gościem była profesor Anna Giza-Poleszczuk. Pani profesor, czy zobowiązuje się pani do zrobienia jednego, bezinteresownego, dobrego uczynku w nadchodzącym tygodniu? Och, na pewno. Na pewno tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękujemy. Thank you.